مُتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Evet. Şimdi Allah razı olsun. Şimdi Ebu Said Hoca'yı hepiniz tanıyorsunuz. O Türkiye'de Türk toplumunun tanınmış biri. Suud'a giden varsa Hacca Umre'ye oradaki Suud alimlerini de tanırsınız ve Suud ortamını da bilirsiniz. Suud ortamında tevhide dönük meseleler oturmuş. Ama Türkiye'de tevhidi bir bozukluk var. Hatta yani benzetme de abartı da etmiyorum. Aynen Mekkeli müşriklerin bulunduğu bir ortam. Ve bazı alimlerin dediğine göre daha beter bir ortam diyorlar. Neden? O ayrı, şimdi konuyu dağıtmayayım. Dolayısıyla orada tevhid oturmuş. İman da oturmuş. Fıtri meselelerse zaten çocuklar ufaklıktan fıtraten tevhidi bir ortamda büyümüşler. İman meselelerini iyi kavramışlar ve fıtratları da bozulmamış olarak böyle yetişmişler. Orada fıtrat dersinin öneminin vurgulanması pek de gerekmiyor. Gerekmediği için de Türkiye'de fıtri bir bozukluk var. Fıtri bozukluk imana, imandan da tevhide aksetmiş. Burada tevhidi işlerken, tevhidi ikame edip insanlara tevhid davetini yapmadan önce muhakkak fıtrattaki hasretlerin tamir edilmesi gerekiyor. Bu hasretlerin tamir edilmeden kalkıp imanı anlatırsanız, tevhidi anlatırsanız fayda verir, vermez değil, ama bazı aksaklıklarla beraber fayda verir. O zaman biz ne diyoruz? Bunu güzelce fıtrattan alarak işleyelim ki daha sahih bir iman, daha halis bir tevhid gündeme gelsin. Aksaklık çıkmasın. Yani buna neden böyle örnek veriyorum? Toplumda hacıdan hocadan kork imajı var değil mi? Ulan koskoca sakalı var adam, ticarette şöyle diyorlar. Ne geliyorsa bunlardan geliyor diye. Niye? Gerçekten adam 5 vakit namaz kılıyor. Sakalını uzatmış, daha camisine gidiyor. Cemaati de kaçırmıyor. Bakıyorsun yalan var. Ticarette yalan dolan var. Neden? Fıtri bozukluklardan kaynaklanıyor. Ya bu da dolayısıyla muhakkak bak iman ve tevhide zarar da veriyor. Fıtri bozukluklar. Aynı zamanda adam cami cemaati, bir de bakıyorsun Allah'tan başkasından sığınma, yardım isteme gibi şeyler de gündeme gelebiliyor. O zaman üzerinde bizim ilk durmamız gereken mesele fıtrattır. Fıtrat tanımını daha teferruatıyla bakacağız. Tabiat, yaratılış hali demektir. Kişinin bir tabii hali vardır. İnsana dönük. Yaratılmış bir hali vardır. O haldir. Bu yaratılmış hale mesela örnek verirsen, insan görerek, görmeyle yaratılmış. Genelde bütün %99.9 böyledir. Değil mi? Çok nadiren doğuştan kör olanlar. Onlar da Rabbimin imtihanıdır. Ayrı konu. İnsan sevme duygusuyla yaratılmıştır. Gülmeyle yaratılmıştır. Ne bileyim, yeri geldiğinde öfkeyle yaratılmıştır, kızmayla yaratılmıştır. Bu duygular ona Allah tarafından verilmiş. İşte bu tabii halidir insanın. O zaman buna ne denilir? Fıtri halidir bunun. Bunu kafaya böyle şey yapın, fıtri hali. Bu bağlamda da tabii fıtratı selime denilen bozulmamış fıtrat diye bir tanım var. Neden sonuna selime geliyor? Fıtrat bu tabii halin korunmasına, selim selamette olarak bozulmamış şekline fıtrat-ı selime denilir. Fıtrat-ı selimeyi duyduğunuz zaman bozulmamış bir tabiat halidir. Bizim işte ilk üzerinde durmamız gereken bu. Sonra iman. Bunun muhteviyatında da imanın tabi içerisinde iman ve İslam arasındaki farkı işleyeceğiz. Arasındaki bağlantıyı işleyeceğiz. Bir takım tanımlar olacak orada. Fısktır, fasıktır. İşte nifaktır, münafıktır. Ondan sonra bu gibi tanımlar mümindir, iman eden, İslam olan. Bu tanımlar üzerinde genişçe teferruatıyla durulacak, işlenecek. Ondan sonra bunun içerisinde din kavramı diye bir bütünleşme gelecek. Yani iman ve İslam eşittir din diye. Bunun akabinde hemen üçüncü merhalede de işlenen konuysa o antiparantez dediğimiz üçüncü merhale arasında, ona üçüncü merhale tevhide dört derse, akide işlenecek, menheç ve metot konuları işlenecek. Allah'a iman, Resul'e iman, ama Resul'e imanla tabi nerede menheci var, bunu işlenecek. Resul'e iman derken ne anlaşılıyor? Resuller derken bizim Resulümüze diğer Resullere iman arasındaki fark. Resul'e iman derken kitap ve sünnette taklit meseleleri gündeme gelecek. Resul'un hukukunun üstüne hiçbir şey geçirmeme. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derken la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah ittiba tevhidine gündeme gelecek son kısmına. Burada ne olacak? Akide meseleleri işlenmiş olacak. Dördüncü merhalede ise tevhid konuları, ki bu en önemli, bizim gayemize ulaşıp da halis niyetle yakalayabileceğimiz, halis tevhidi kurabileceğimiz yerdir. Fıtrat-ı Selime'nin açıklanması konusunda geçmiş zamanlarda olduğu gibi ümmetin çoğunluğu, şu anki toplumumuzda özellikle Türkiye yeri olabilir, daha çok şirkin olduğu yerde ve Müslüman ülke olarak anılıp da ülkenin kısmı azamının namaz kılmadığı bölgelerde, böyle bir toplumda bu fıtrat meselelerinden toplumun çoğu gafildir maalesef. İnsanların fıtrat-ı selimenin açıklanıp beyan edilmesinden gafil olmaları, bunlardan habersiz olmaları, onların dini konularda bilgisiz kalmalarına da sebep oluyor. Bozulmuş bir fıtrat insanları da acayip acayip cümleler gündeme getirtiyor. Hiç araştırmıyor. Allah işte biz, yeter biz Rabbimize inanıyoruz. Dini bir konuları araştırmayıp gafille kalabiliyor. Kalbimiz temiz diyebiliyor. Niye? Fıtratı bozuk. Ben Rabbime zaten inanıyorum. İşte iki mevlüt kandiline gidiyoruz. Arada bir özel günler. Fıtrat bozulmuş. Bunlarla din zannediliyor. Bu sefer dini konuları da araştırmıyor. Bazen de işine gelmiyor. Toplum gereği araştırsa da bu sefer toplumda ilk karşılaşacağı insanlar medyada belli malum kişiler. O kişilerle de yarım yamalak din öğrenmiş oluyor. Bundan dolayı öldükten sonra kötü sonuçlardan da bilgisiz kalmış oluyor tabii. İnsan öldükten sonra başımıza ne gelecek? Hangi konuları, hangi ibadetleri terk ettiğimizde hangi cezalara çarptırılacağız? Bunu da bilmiyorlar. Bilgisiz kaldıkları için fıtrata dönük, onun açıklamasıyla alakalı olan meseleleri yapmıyorlar. Sadece fıtrata dönük meseleleri yapıyorlar. Diğerlerini yapma gereği duymuyorlar. Fıtrata dönük işte Allah bizi yarattı diyen bir topluluk. Hamdolsun Rabbimize. Böyle diyen bir topluluk fıtrata dönük bazı meseleleri kabul ediyorlar. Ha, fıtrata dönük mesela yeri ve göğü yaratan bir yaratıcı vardır dediğin zaman bu sözün fayda verdiği yerler de var. Eğer bir uyarıcı gelmediyse, hiçbir peygamber ulaşmadıysa, fıtrata dönük İbrahim Aleyhisselam kıssalarında gelecek. Orada Rabbini rububiyette birleyebiliyorsa bu söz ona fayda verecek. Ama bu söz böyle bir ortamda fayda vermeyecek. Dolayısıyla bu fıtri bazı hasletleri, bazı ikrarları yaptığı zaman fıtraten idrak, bulunduğu idrakler onu kurtarmayacak ve bu sebeple de kendilerini fıtri yaptıkları şeylerin kendilerine yeteceğini zannettikleri için belki de ebedi cehennemlik olduklarından kurtulduğunu zannedecekler. Maalesef bu işin sonucu böyle. Tabii insan fıtratın, tabiatın, yaratılış halinin gereğiyle, şimdi fıtratın, bakın buraya not alabilirsiniz. Fıtratın ne demek? Tabiat, yani yaratılış halinin bir gereği vardır. Bunun bir gereği. Bir de hilkat denilen hilkatın gereği vardır. Bu hilkatsa yaratılış gayesi denilir buna. Fıtrat yaratılıştır. Hilkat da yaratılış gayesidir. Fıtratın gereği, yaratılışın gereği farklı şey. Hilkat, yaratılış gayesinin gereği farklı şey. İşte bunun burada bu ikisinin arasında bir karma karışıklık gündeme gelecek. Yarhamukella. Fıtratın yaratılış gayesinin, yaratılışının gereğiyle hilkat dediğimiz yaratılış gayesinin gereği arasında bu sefer karma karışıklığa düşecek. Çünkü biri rububiyetle, biri uluhiyetle alakalı. Biri birinci misak dediğimiz şey, biri ikinci misak dediğimiz şey. Bunlar tabii kafada otursun diye söylüyorum, ileride gelecek. Yaratılış halinin gereği nedir? Fıtratın, yaratılış halinin, tabiatın gereğidir. Onun da bazı gerekleriyle yaptığımız kulluk vardır. Hilkatın gereği ise yaratılış gayesinin gereğidir. Onun da yapıldığı belli bir kulluk vardır. Neydir? Kulluk. Bazen fıtratta, bazen hilkatta. Rububiyette, uluhiyette. Bu kulluk genel bir kelimedir. Taalluk ettiği yerler farklı farklıdır. Onun için fıtratta kulluk, imanda kulluk, tevhitte kulluk diye ayrılır. Onun şemasını inşallah yapacak arkadaş yaparsa da müteşekkir oluruz. Hakkı neler? Halbuki Yüce Allah'ın açıkladığı gibi fıtratın, yani yaratılış, tabiat halinin gereği olarak insanın yapması gereken şeyler başkadır. Hilkatın dediğimiz yaratılış gayesinin gereği olarak da yapması gereken meseleler başkadır. Bu yüzden biz fıtratı Selime'yi açıklama gereği duyduk. O zaman ilk önce bu fıtrat derken bunu bir kelime olarak bir alalım, inceleyelim. Bu akşamki derste eğer çok uzun sürmezse ona dönük olacak. Fıtrat, yaratılış hali, tabiat, yaratılışın şekli diyebilirsiniz. Gerçi şekilden biraz şemal de bunu da onun içine giriyor. Yaratılışın, insanın orijinalliği ve doğuştan gelen bazı hasletlerin vücuda derç edilmiş olarak insanda toplanmış olduğu bir tabiat şeklidir. Fıtrat kelimesi bilindiği gibi fatara diye Arapçada fatara kelimesinden türemiştir. Bu fatara kelimesi aslında yaratma manasında bir kelimedir. Ama şöyle örnek vereyim. Fatara kelimesi yaratma manasındadır ama Kur'an'da yaratma manasında başka kelimeler de var. Ne var? Şimdi fatarayı yazalım şöyle. Murat abi istersen şunu şuraya alsanız size zahmet olmasa. Hani şey olur. Yapalım. Uzak durmasın da şey yapalım. Olur. Daha iyi olur hatta. Fatara. Bir de şimdi bir de halaka var. Bir de bedaa var. Bir de beraa var. Şimdi bunların bu re tabi ona göre şey yapın, ben böyle şey yapıyorum. Bir de ceale diye bir kelime var. O gerçi kullanıldığı daha sonraki gelen fiile göre tanım oluyor. Kur'an'da da Yüce Allah İnni ca'ilun fil ardı halife, ben yeryüzünde bir halife kılacağım diye mana verirsin ama orada yarattı manasındadır. Ekstradan bir de o var. Şimdi baktığınız zaman bu fatara kelimesi fatara fiilinden, bunların hepsi fiil mazi modundadır. Bu fatara kelimesinden türemiştir fıtrat kelimesi. Fatara kelimesi yaratma manasındadır. Yüce Allah şöyle buyurmuş bakın. Kul. Kul. Egayrallahi ettehizu veliyen. De ki Allah'tan başka bir veli mi edineyim? Fatirus semavati vel ard. O Allah ki yeri ve göğü ne yapmış? Fatirus semavati. Fatiru burada fatiru ve huve fatirun modunda, yani ismi faildir. Yeri ve göğü yaratmış olan Allah'tan başkasını veli mi edineyim? Burada fatiru ismi faildir. Bunun tabi fatara yaftiru gibi böyle ve huve fatirun ismi fail modundadır. Fiili fataradır. Bu yarattı manasındadır. Yani de ki gökleri ve yeri benzersiz olarak. Burada neden fataraya biz benzersiz diye bir ekstra mana verdik? Halakadan ayrılan tarafı gelecek ileride teferruatı. Neden halaka? Biz şimdi yarattı dediğimiz zaman Türkçe'de tek bir kelimeyle bunu şey yapıyoruz, anlıyoruz. Ama Arapça'da bak kaç tane yarattı kelimesi var. Bu kelimeleri Türkçe'ye tercüme ederken hangisiyle tercüme edeceksin? Hepsini yarattı diye tercüme edeceksin. Hiç mi arada nüansı yok? Türkçenin kısırlığına bakın şimdi. Arada nüanslar var. İşte fatırus semavate vel art dediğimiz zaman göklerin ve yerin benzersiz yaratıcısı demektir. Burada hiçbir benzeri olmadan, hiçbir şekli şemalini daha düşünüp tasavvur etmeden Allah Azze ve Celle'nin yaratmasını kasteder burada. Halaka mesela kullara da kullanılır. İcat etti gibisinden. Yarattı insan da mesela mecazi olarak yarattı lafzı kullanılır. Bunun örnekleri gelecek ama fatara, beda, bera bunları kesinlikle kullanamazsın kullara. Halaka ya dönük, halaka fiiline dönük olarak insana kullanabilirsin. Gelecek örnekleri. Şimdi neden burada? Fatırus semavati vel art dediğimiz zaman göklerin ve yerin benzersiz yaratanı demektir. Bu Enam suresi 14, Yusuf suresinde, İbrahim suresinde, Fatır suresinin kendisinde falan Zümer'de birçok şura'da geliyor bu. Ya yani Kur'an'da çoktur bu. Halikus semavati vel art diye kullanalım bu Fatır'ı yerine Haliku'yu koyarım olaya ismi fail, Halaka'nın ismi failini. O zaman böyle dediğimiz zaman yine yerin ve göğün yaratıcısı demek. Ama fark ne? Burada genel bir yaratıcılık Yüce Allah'a kullandığın zaman halakayı genelli kasteder. Burada çok güzel izahını yapacağım. Genelliğini kasteder. Ama fataradan, bedadan farkı ise fatırus semavati vel art, bedüs semavati vel art dediğimiz zaman bunlar hiç yoktan, hiç benzersiz bir şekilde yaratmak demektir. Mesela bedi, bidat kelimesi oradan türer. Bidat dine sonradan görülmemiş bir şeyi dindenmiş gibi sokuyorlar ya, hiç görülmemiş manasına bak kelime olarak kullanırsan sadece Allah Azze ve Celle'ye hastır bu. Bediyü semavati vel ard. Yeri ve göğü yoktan bedi sıfatıyla yaratan demektir. Bedi ismiyle. Burada fatara kelimesi halaka kelimesi gibi yarattı manasındadır aslında. Fakat fatara kelimesiyle halaka kelimesi arasında bir fark var. Fatara kelimesi emsalsiz, örneksiz, benzersiz, hiçbir aslı olmadan yarattı manasındadır. Halaka kelimesi ise genel manada umumi bir yarattı manası vardır. Kapsayıcı bir manası. Buradaki tabi manaları iyi düşünmek gerekir. Bakın burada manaların üzerinde Kur'an'da bu manaların üzerinde düşündüğümüz zaman Kur'an'da Yüce Allah'ın nerede, ne şekilde, hangi kelimeyi kullandığının üzerinde tefekkür edip düşünürseniz Kur'an'da birçok yanılgılardan, birçok arızalara düşmelerden kendinizi kurtarırsınız. Mesela Yüce Allah şöyle kullanıyor. İnni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ard. Hanife. Muhakkak ki ben yüzümü hanif olarak gökleri ve yeri benzersiz yaratana çevirdim. Ve mâ ene minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu ortamı düşünün. Orada fıtri olarak meseleler var Rabbinin arayışı içerisinde ve kendisini gökleri ve yeri benzersiz yaratana çeviriyor kendi yüzünü. Ve bu fıtratta bu sefer diyor ki ben müşriklerden değilim. Fıtri meselelerde müşriklerden değilim dediğin zaman fıtratta bu müşrik olmamak nasıl oluyor? İman ikinci misakta bir uyarıcı geldikten sonra şirke düşmekte müşrik olmak nasıl oluyor? Bunların arasında ne yaparsınız? İrtibat kurmaya çalışırsınız. Ha, dersin ki bak burada müşrik diyor ama İbrahim Aleyhisselam'ın olduğu şey bu durum. Dolayısıyla rububiyete dönük bir müşriklik bu. ileride Araf suresindeki ayette gelecek. Bu sefer ne yaparsın? Buradaki müşrikliği alıp da kalkıp tevhidi meselelerde ikinci misaktaki meselelere götürüp de tekfirciliğe düşmezsin. Tekfirciler bu tip ayetleri, fıtrata dönük ayetleri alıp ne yapıyorlar? Götürüyorlar tevhide dönük yerlere, ikinci misaktaki bir uyarıcının geldiği, vahyin indiği zamanki yerlere götürüp insanları rahatlıkla tekfir edebiliyorlar. Manayı düşünürken sadece yaratana değil, benzersiz yaratana diye düşünmek gerekir. Fatara dediğimiz zaman. Ve ben müşriklerden değilim dediğinde de ayet derken rububiyete dönük mü yoksa uluhiyete dönük mü bunu idrak etmek gerekir. Fakat halaka kelimesine mecazi manada kullara da kullanıldığı var. Şimdi orada 4 tane, bir de benim dediğimden 5 tane mesela kelime var değil mi? Bunun kullara da kullanıldığı yer bir tanesi. Diğerini kullanamıyorsun. Caiz değil kesinlikle. Ama diğerini halakayı kullara da kullanabiliyorsun. Mesela Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a şöyle dediği gibi. Diyor ki ve istahluku minettini ke heyheti tayri bi izni. İznim ne diyor? Kuş şeklinde. Ke heyheti tayri. Kuş heyhetinde. Yani kuşun şeklinde sen ne yaptın? Bir şey yaratmıştın. Burada kim yarattı bunu? İsa Aleyhisselam'a diyor bak. Ama kullandığı kelime ne? Tahluku. Ente tahluku. Sen yarattın. Demiyor ki burada fatara. Beda. Neden? Bunu kullanıyor. Burada dikkat çekmemiz gereken yer var. Demek ki bu kullanılabiliyormuş ki Yüce Allah kullanmış. Daha ileride de gelecek. Birkaç örnek daha bulduk. Görüldüğü gibi halaka kelimesi mecazi manada kullanılır. Yani insanlar için de kullanılır. İleride gelecek. Nasıl mesela Rab kelimesi? Sadece Allah için kullanılmıyor. Araplarda kölenin efendisine de Rab denilir. Bunlar hadislerde geliyor. Şu devenin Rabbi diye. Bu devenin efendisi. Rab kelimesi de burada bakın. Mecazi olarak kullanılabiliyor. Ama Rabbul Alemin dediğin zaman alemlere bunu nispet edersen, izafe edersen ne olur? Bu kesinlikle Yüce Allah'tır. İzafe ediyorsun çünkü alemler dediğin zaman hiç kimse alemlerin Rabbine Allah'tan başkası olamaz. İşte burada Yüce Allah'ın yaratıcılığı ile mecazi manada insanlar için kullanılan kulların yaratıcılığı arasında farka dikkat çekiliyor. Yüce Allah genel manada şöyle buyuruyor. Zalikumullahu rabbukum la ilahe illa huve haliku kulli şeyin fa'buduhu. Zalikumullahu rabbukum. İşte sizin Rabbiniz Allah bu odur. La ilahe illa huve. Ondan başka da ilah yoktur. Haliku kulli şeyin fa'buduhu. O her şeyin yaratıcısıdır ve ona kulluk edin. Peki şimdi burada ondan başka ilah yoktur ve o her şeyin yaratıcısıdır derken burada da yine halaka kelimesi Yüce Allah'a kullanılmış. Yüce Allah yine bakın şöyle buyuruyor. Allahu haliku kulli şeyin vekil. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Yine bir ayet daha var. Yoksa onlar hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar yahut da onlar kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak iman etmiyorlar. Burada dikkat ettiyseniz Yüce Allah başkalarının yaratıcılığını da nefyediyor. Ama tabi burada yine halakayla nefyediyor. Bunları şimdi kafanızda düşünün diye. Bunların numaralarını da vereyim. Daha sonra düşünüp şey yaparsınız. Tur suresi 35-36, Zümer 60-62, Zümer 62, Enam 102. İbrahim Aleyhisselam sözü hangi ayet? O şey değil ya. Dur bakayım. Bak sonra. Enam suresi 79. Sonuz. Tur 35-36, Zümer 62, Enam 102, Maide 110. Bunların hepsini çıkarıp böyle bakarsanız yaratma kelimesini, eğer Arapça okumanız varsa orada halaka kelimelerinden bir bağlantı kurarsınız. Gökte yerde ne mevcut ise bu mevcut olan bir şeyin tek olarak Allah'tan başka yaratıcının bulunması mümkün değil. Burada önemli olan Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu. Bakın. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah Azze ve Celle'nin yaratmasının genelliliğine iman etmek gerekir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Hatta kulların fiillerini bile yaratan O'dur. Ne diyor? Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyi yaratandır. Şimdi insanın ameli de o her şeyin içindeki bir şeydendir, değil mi? Genel olarak. O zaman kulların fiilini de yaratmıştır. Yine فَخَلَكَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا. O her şeyi yaratmış ve bir düzen içinde takdir etmiştir. Bu konuda birçok ayet var. Özel olarak bakın, bu konuda özel bir ayet var. O da kulların fiillerini yaratma meselesinde. وَاللّٰهُ خَلَكَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ve Allah, halbuki Allah sizi ve yaptığınız şeyleri yaratandır. Yaratmıştır. Sizi ve yaptığınız şeyleri. Burada da kulların fiillerini de yarattı. Ha, yaratma fiilini halaka kökünden şöyle bir düşünün diye. Şimdi bu burada dikkat edin, gökleri ve yeri yaratma, benzersiz yaratmada fatarayı, bedaayı kullandı. Kullara dönük fiiller yaratmada da ne yaptı? Halakayı kullandı. İşte hususi olarak da bakın, şimdi bu halaka kökünden gelen yaratma ise kullara dönük kullanıldığı yerler var. Bir tanesi İsa Aleyhisselam'ın o ayetiydi. Tekrar okuruz onu. Hususi olarak resim yapan kimse de kendisini yaratıcı olarak görüyor. Hatta hadiste onun yaratıcı olarak geldiği Resul'ün ağzından geliyor bize. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? İnne ashabe hazi suvara, şu suretleri yapanların sahipleri, yuazibune yevmel kıyameti, kıyamet gününde onlara ne olacak? Azap edilecek. Ve yukalü lehum, onlara denilecek ki ahyu ma halaktum, yarattıklarınıza can verin. Burada Allah Azze ve Celle ne yaptı? Suretleri yapan kişilere de Resul'ün diliyle yaratıcı dendi. Tamam mı? Burada ama hangi suret? Canlı suret. Cansız olana da yaratıcı denilir. Sonuçta halakayla kullanılır. Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Bakın. Bu ayeti düşünün. Müminin suresi 14. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bak, yaratanlar varmış. Bunun içerisinde en güzeli olan Allah ne yücedir. Demek ki başka yaratıcılar olduğu da gündeme geliyor. Tabi buradaki nasıl yaratıcı? Mecazi olarak halaka kökündeki gelecek teferruatı, mesela ağacı masa haline getiriyor, dönüştürüyor. İcat ediyor, mucit oluyor. Kastedilen bu. Beda, fatara değil. Dikkat edin. Yine kutsi bir hadiste وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُكُ كَخَلْقِ. Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalim kim vardır? Bak, nasıl yaratma burada sakıncalı? Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalkışmayacaksın. Onun için suretler yasaklanıyor. Niye? O onun önüne geçilmesi için. Adam ne yapıyor? İşte ünlü mesela ressamların, ulan diyor ne kadar da işte şey vermiş buna diyor, gözüne bak canlı gibi falan filan. Sabah akşam bunlarla uğraşıyorlar. Bak diyor işte diyor, erkeği dişiden ayırılacak kadar böyle onun bakışına kadar adamlar resmen böyle böyle. Ve ressamlarda sorun bak Hakan'a, kendilerini sanki böyle sıfırdan bir şey yaratıyormuş Rab gibi görmeye başlayanlar varmış işlerinde. Hakan güzel sanatları okumuştu. Biraz önce geçen ayette şöyle buyurulmuştu. Ne buyurmuştu? Ve istahluku minettini keheyhetit tayri bi izni. iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratmıştın. İşte demek ki halaka fiiline dönük başka yaratıcı da vardır. Lakin Allah ise yaratanların burada halakaya dönük en güzeldir. O zaman Allah Azze ve Celle'ye nispet edilen yaratma, yoktan var etme, maddeleri başka maddeye dönüştürme demektir. Allah Azze ve Celle'ye nispet edilen yaratma, yoktan var etme, maddeleri başka bir maddeye dönüştürmektir. Bu sözü ben tam tabii şey yapamadım. Bu İbn-i Hüseymin'in sözü. Akidetül Vasitiye'den bunu ben aldım. Allah'tan başka kimse yoktan var edemez. Hiçbir kimse bir maddeyi bir maddeden bir maddeye dönüştüremez. Bunu ancak Allah Azze ve Celle yapar. Yaratılmışa nispet ederek o yarattı denilmesi ise bir şeyi bir sıfattan başka bir sıfata dönüştürmeyi ifade eder. Mesela tahta, şimdi bak, yaratılmışa nispet ediyorsun. Yaratılmış kula nispet ettin mi yaratmayı, halakayı oradan aldık. Dedik ki kul da bunu. Nispet ettin, dedin ki Ahmet halaka, Ahmet yarattı. Böyle nispet edersen o bir şeyi yarattı diye, işte bir şeyi bir sıfattan başka bir sıfata dönüştürmeyi ifade eder. Mesela tahta ağaç, tahta ağaç tahtaya dönüştürülür. Tahta da masaya dönüştürülür. Bu kadardır. Kulların yaratıcılığı bu. Eğer o halakayı kullanıldıysa böyle kullanılır. Burada dikkat edeceğiniz nasıl, nerede, neyi, ne şekilde kullanılacağının çizgilerini, hatlarını belirliyoruz. Tamam mı? Marangoz onu kapıya dönüştürür. İşte onu bu sefer ne oldu? Marangoz onu kapıya dönüştürmesi yaratma olarak isimlendirilir. Yalnız bu yaratıcıya olan özel yaratma değildir. Yaratıcı olan Allah Azze ve Celle'ye nispet edilen yaratma ise yoktan var etme, bir maddeyi başka bir maddeye dönüştürmek demektir. Şimdi Yüce Allah yaratmada tektir sözünüzle bu nasları nasıl birleştirirsiniz? Derse biri şöyle birleştirilir. Zaten bir nevi birleştirildi de, şüphesiz ki yoktan var etmek anlamındaki yaratma Allah'a mahsustur. Bir şeyin şeklini değiştirip başka şekle sokmak ise hakiki anlamda yaratmak demek değil, var etmeye itibarla buna yaratmak denilmiştir. Lakin hakikatte tam bir yaratma değildir bu. Mesela marangoz tahtadan bir kapı yapar ve kapı yarattı denilir. Lakin bunun ham maddesini yaratan Allah'tır. Bütün insanlar bir araya gelip güçlerini birleştirseler asla ne bir ağaç dalı, ne bir zerre ve ne de bir sinek bile yaratamazlar. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi. Mealini veriyorum. Ey insanlar, size bir misal veriliyor. Onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardıklarınız bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. لَنْ يَحْلُكُوا زُبَابًا. Bir sinek bile yaratamazlar. İşte bak, bununla düşüneceğiniz, sinek onlardan bir şey kapsa onu ondan kurtaramazlar. İsteyen de acizdir burada, istenen de acizdir diyor. O halde Allah Azze ve Celle tek yaratıcıdır. Kulların yaratıcılığı da bir şeyi icat etme babında olabilir. Bir makina gibi ya da bir işte tahtayı masaya çevirme örneğinde olduğu gibi. Haç suresi 73. İsteyen ve istenen de diyor ya orada. O putlarından mı bahsediyor? Tabii. Bu arada dua edip istiyorlar ya, talep ediyorlar. Orada 73 mi dedim? Orada da'fet talibu vel matlub. Talep eden ve talep edilen de kimden talep ediyorlar bunu? Allah'tan başkasından. Onlara zaten sinek bile kurban etme şeyleri de var. Değişik yerlerde. Bu arada o her ikisi de artık, yani ikisi de aciz, zayıftır demek istiyor. Fakat fatır-ı semavati vel ard denildiğinde kesinlikle bu fatara kelimesi mecazi manada kullanılmaz. Bu kelime sadece Allah için kullanılır. Yine bedü-ü semavati vel ard denilir. Bu da göklerin ve yerin benzersiz yaratanı demektir. Ama örneksiz, misalsiz, hiç yoktan var ederek yerin ve göğün yaratıcısı manasına gelir. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi: Bedi'u semavati vel ard enna yekune lehu veladun ve lem tekun lehu sahibetun. O göklerin ve yerin benzersiz yaratanıdır. onun onu eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Enam suresi 101. Hiçbir kimseye, hiçbir kula bedi kelimesi verilmez. Çünkü beda örneksiz, misalsiz, benzersiz, hiç yoktan var etti demektir. Halaka daha evvelden örneği bulunan, misali olan şeyi yarattı manasındadır. Bunun gibi yani düşün. Buradaki yaratma bir şeyin daha önce olması gibi. İsa aleyhisselamdaki kuşa benzer bir şey yarattı manasında. Ama beda kelimesi yani ismi fail şeklinde bedi diye kullanırsan kesinlikle kullara bu isim verilmez. Bu mecazi olarak da kullanılmaz. Çünkü beda dediğimiz gibi örneksiz, benzersiz, misalsiz yaratıldı. O zaman kısaca halaka, fatara, beda, bera gibi bu fiilleri yarattı anlamındadır. Fakat bunlar farklı manalarda kullanılır. Ve Kur'an'da bunları baktığınız zaman kullanırken nerede nasıl geçtiğini, arkasını önünü düşünerek nerede nasıl indiğine dair tefsirinden bakarak tefekkür ettiğinizde sizde birçok şey güzelce oturmuş olur. Bunlara dikkat etmek gerekir. Ben buna niye burada dikkat çekiyoruz? Buna dikkat çekmemizin sebebi hitap hangi sınıfa kulluk için uyarılan, hangi sınıfa, hangi merhalede olan insan topluluğuna olduğu yahut da kullanılan kelimenin özellikle vurgulanması bakımından önem vurguluyor bu. Hitap. Yani hangi kelimenin nerede kullanıldığı. Yüce Allah bu kelimeleri böyle indirdiyse muhakkak ki burada muhataba verilmek istenen çok önemli bir şey vurgular vardır. Örneğin Yüce Allah Kur'an'da birçok ayette ya eyyühennas diyor değil mi? Birçok ayette de ya eyyühellezine amenu. Ya eyyühennasu ey insanlar diyor. Birçok ayette de ey iman edenler diyor. Farkı var mı bunun? Var. Kim söyleyecek farkını? Ey insanlar herkese ey iman edene sadece iman etmiş olan. İnsanlar geneldir. Genel. İçerisinde iman edeni etmeyene hepsi var. İnsanların içerisinden iman edenleri çıkarırsan ey insanlardan özel bir şey çıkar değil mi? Ey iman edenler. Bak bu daha özeldir. Dolayısıyla bunun Yüce Allah bunu burada nasıl kullanırken muhatap alınan içine alınan grup bellidir. Ey insanlar diyorsun. Ey iman edenler deyince içine alınan grup da bellidir. Sadece iman edenleri için alıyorsun. Fakat ey insanlar derken hitap geneldir. Bakın. Peki fatara ile beda arasındaki fark ne? Onların tam farklarını bilmiyorum ama örneksiz, benzersiz baktığında, araştırdığında yani hepsinde örneksiz, benzersiz diye geliyor. Eş anlamlı. Beda'nın kökünü eş anlamlı da olabilir ama muhakkak bir nüansı olabilir. Daha teferruatı için o kelimelerin mesela Esma-ül Hüsna'dan Yüce Allah'ın bedi sıfatıyla alakalı bakabilirsin. Biz bidat kelimesinde örnek verirken bidat kitaplarında bunun kelime olarak bidat kelimesinin köküne indiklerinde orada da karşılaşıyorsun bedi kelimesini. Yani hiçbir şey yok öyle bir şeyi yarattı manasında. Bidat da nereden geliyor? Dinde bir benzeri yok. Onu dine sokuyor. Artık yani fatara ile beda arasındaki tam mana ne? Onu bilmiyorum ama fatara daha çok fıtrata dönüktür. Şimdi bak burada örnek vermemizin sebebi şimdi bir tane bakın şurada bir örnek daha verelim. Mesela Yüce Allah Bakara suresinde diyor ki ya eyyuhennasu ey insanlar. Şimdi burada ey insanlara gibi iman edenler arasındaki farkı söylemiyorum. Bu ayet böyle başlıyor. Burada şuna dikkat edin. Bakara suresi 21 diyor ki ubudu rabbekum. Rabbinize ibadet edin. Kime ibadet edin? Rabbine. Fiil ne? Abede ya'budu emir veriyor. Ubudu. Hepinize şimdi diyor. Diyor ki şimdi Rabbinize. İbadet edin kelimesi kime? Rabbe. O Rab ki ellezi halakakum. Bak Rabbin sıfatını verip vurgu da verdi. Dedi ki o sizi dedi yaratandır. Vellezine min kablikum. Ve sizden öncekileri de yaratandır diye devam ediyor. Ayetin sonuna geliyorsun. Şimdi bu ayete baştan ibadet edin. Kime? Rabbinize. Diyor ki fela tecalu lillahi ve Allah'a endaden, endatlar koşmayın. Endat ne demek? Nit, benzer. Benzerler koşmayın bak şimdi. Başka bir ayette ubudullâhe. Ubuduk, ibadet edin. Kime? Allah'a. Neden Rabbe demedi? Bir öncekinde Rabbe dedi, doğru mu? İkisinde de aynı fiil. Ubudullah, ubudu rabbekum. Bak, Rabb'e ibadet edin, Allah'a ibadet edin. İkisinde de fiil ne? Ubud. Burada da diyor ki ve la tuşrikü bihi şeyen. Ona da hiçbir şeye ortak koşmayın. Orada nit derken benzer, eş koşmayın aynı şey. Burada tuşrikü derken şirk koşmayın, ortak koşmayın aynı şey. Ama birinde Rabb, birinde Allah. Şimdi nit koşmak, benzer koşmak rububiyete dönük. Şirk koşmaksa uluhiyete dönük. Burada bu farkı yakalayın işte. Hangi tevhidin hangi bölümünde neye göre kullanmış bunu Yüce Allah? Buna baktığın zaman sen, o zaman ne oluyor? Şimdi rububiyete dönük ayeti alıp getiriyor tekfirci önüne. Cehaleti maaleti hiçbir şeyi mazeret kabul etmiyor. İleride beyanı gelecek. Ondan sonra tekfirciliğe düşüyor. Halbuki o ayet rububiyete dönük. Burada sen onu anlayamazsın işte, onu o şekilde. Yukarıda görüldüğü gibi ilk ayette Rabbinize ibadet edin. İkinci ayette Allah'a ibadet edin. İbadette ortaklık var ama birinde Allah, birinde Rab. Burada Rab'den kasıt tabi Allah'tır. Ama neden burada ilk ayette Allah lafzı kullanılmıyor da diğerinde Rab kullanılmış? Çünkü muhataba verilmek istenen, onun yakalamasını istendiği bir mesaj var orada. Burada düşüneceksiniz iniş sebeplerini falan üzerinde, hangi ortamda hangi topluluğa hitap edilmiş çok önemli. O ısıtıcı yanmıyor mu? Açmak lazım. Üşümeyin de o yüzden dedim. Olmazsa bak şu alttaki ne, kim bunu koymuşlar alta. Herhalde perşembede Zübeyir abi üşüyor diye. Benim ihtiyacım yok. Oralara koysanız daha iyi ısınır yani. Bütün İnsanlığın ibadetle sorumluluğu ile iman edenlerin ibadetle sorumluluğu arasında fark var. Bak şimdi bütün insanlık sesleniliyor. Ey insanlar, ey iman edenlere sesleniliyor. Bunların ibadette sorumluluğu ile bütün iman edenlerin ibadette sorumluluğu arasında fark var. Onların farklı bir ibadette sorumluluğu, insanlığın farklı bir ibadette sorumluluğu var. Fakat istenilen fiilin muhteviyatında bütün ibadetle sorumluluklarında isim olarak müştereklik var. Ubud. Fakat istenilen fiilin muhteviyatına indiğinde müsemma dediğimiz isimde bir müştereklik var ama fiile baktığın zaman biri fıtratta, biri imanda olur, tevhidde olur. Ne oldu? Burada muhteviyatında müştereklik olmaz. İsim aynı olabilir. Bütün istisnasız insanlığa dönük ibadet edin emri veriliyor. İman edenlere dönük ibadet emri ayrıca veriliyor. İman edenlerden istenilen ibadet ile bütün insanlardan istenilen ibadet isim olarak aynı olsa da bu müsemmada farklıdır. İsimle müsemma arasındaki farkı anlıyor musunuz bilmiyorum ama onu da vereceğiz ileride yani. Bazı şeyleri artık böyle oturtturun, dinleyerek, sorarak oturtturmaya çalışın. Bu dersler hani tekrar ve dinleme dersleri daha çok. Hani gelip gitti, sadece gelip dinlerseniz unutursunuz bunları. Ve istenilen ibadet cüzleri aynı değil, burada farklıdır. Neden? İbadet edin diyor iki sınıfı ama İstenilen ibadet cüzleri müsemmada farklı derken, ibadet müsemmada farklı derken yani isimde aynı ibadet ama muhteviyatta farklı cüzler isteniyor. İmanla istenilen ibadet cüzü farklı, tevhidde istenilen ibadet cüzü farklı, fıtratta istenilen ibadet cüzü farklı ama ibadet isteniliyor. Buraya dair açıklama yine ileride, daha teferruatıyla fıtrat dersinin tam son bölgelerinde, öneme binaen son bitişinde gelecek. Onun için fıtrat, yaratılış hali, tabiatı, yaratılış şekli, orijinalliği ve doğuştan gelen özellikler dedik. Kaç dakika oldu? 55. 55. Ben bu akşam bu kadar yaparım dedim ama bakalım. Kardeştan konuş. Olsun. Devamlı, tekrarlı zaten. Aynı söylediğimiz şeyleri biraz daha tekrarlı, farklı boyutuyla, farklı yerde, farklı cümleleri farklı açıdan tekrar böyle tekrar etmeyle oturtura gideceğimiz için o kadar da önemli değil. İnsan dünyaya gelmeden evvel o zaman Allah Azze ve Celle'nin onun şahsına işlemiş olduğu, onun şahsına nasıl bilgisayar programında programlıyorsun, kuruyorsun. Yüce Allah da ki insanın yaratırken şahsına programlayıp yüklediği, dünyada ona lazım olan, malzeme olan, muhatap olduğu emirler ve yasaklara malzeme teşkil edecek bir takım hasletler, bir takım esaslar, ihtivalar vardır insanın kendi yaratılışının tabiatında. İşte bu fıtrat, buna fıtrat deniliyor. Bu fıtrat selime ile beraber geldiği zaman fıtratı selime denilir. Yani bu yaratılış hali, Yüce Allah'ın sıfırdan verdiği yaratılış halini bozulmamış, sapasalim gelmiş yaratılış hali, yaratılış tabiatı şekli demektir. Bozulmamış insan tabiatı, yaratılış hali. İnsan yaratılırken, bu dünyaya gelirken sahip olduğu bir takım hasletler, duygular, donatılmış olduğu, programlanmış olduğu sıfatlar, vasıflar var ki bu vasıfların bozulmamış haline fıtratı selime denilir. İnsan tabiatı, insan fıtratı denilir. Ha, kuşun da tabiatı, kuşun da fıtratı var. Onun da yaratılış şeyi var. Kuşun fıtratı dediğin zaman uçmaktır. Değil mi? Genel dışarıdan baktığın zaman. İşte ötmesidir. O onun fıtratındandır. Balık varoluşuyla beraber o fıtrat tabiat üzere suda yüzmeyle gelmiştir. Uçmak, yüzmek onların tabiatındadır. Fıtratındadır. Onunla programlanmıştır bunlar. Bunlar bizim garibimize gitmez tabi. O şekilde programlanmış bizlere. Öğretilmiş. İşte insan yaratılırken yaratılmış olduğu halinde, fıtratında sahip olduğu bazı duygular, hasletler var ya, önce insan kendisinde bulunan bu hasletleri, bu vasıfları, bu duyguları güzelce şöyle bir tespit etmesi lazım. Hiç düşündünüz mü ya, Yüce Allah bizi yarattı ama hangi özelliklerle yarattı? Yeri geldiğinde kızıyoruz, gadaplanıyoruz. Yeri geldiğinde küsüyoruz. Yeri geldiğinde kıskanıyoruz. Yeri geldiğinde seviniyoruz. Yeri geldiğinde ağlıyoruz. Yeri geldiğinde çok ağrımıza giden olaylar oluyor. Bak, hep hasletler çalışıyor değil mi? İşte bu fıtri hasletler bize verilmiş. Ve bunlar kullanılması gerektiği için verilmiş. Bizi öyle yarattıysa Allah, o zaman ne yapacaksın? İnsan bunları güzelce bilip bunları kullanmak zorunda. Sevme duygusu mesela. İnsanda var. Onu ele al. Sevmek her insanın şahsında var mı? Var. Herkesin şahsında var. Bu sevme bir duygu mu? Duygu. Evet, o zaman bu duygu içtenlik kazandırılmış. Kazanması da gerekir. İstesen de istemesen de bu duygu çalışacak. Çok seveceksin, az seveceksin. Zıttında nefret edeceksin. Bir şekilde bu çalışacak. Kendi kendine işleyen bir duygu. Neyi, nasıl, ne kadar sever, ne şekilde sever, insan muhakkak sevecek. O önemli değil ama sevecek. Çünkü insanda sevme duygusu var. Allah da bunu vermiş. Kendisine artık bir şekilde nesebi olarak yakın olanı sever. Arkadaş olarak fıtratının uyuştuğunu sever. Dolayısıyla bir kadını sever. Sonuçta sever. Bu duygu onda çalışır ve çalışması lazım. İstesen de istemesen de var. Çünkü Yüce Allah insanın hayatını bu duygularıyla programlamış. Bu şimdi fıtri hasletlerin bir tanesi. Neden böyle açı açı örnek veriyoruz, not aldık bunları? Bu duyguyu hepsinde düşün. Yani şu cümleleri. İnsanda kıskanma var. Çalışacak bu. İnsanda korkma var. Bu da çalışacak. Bir şekilde var. Aynı bunun aksine buğuz var, kim var, tamam mı? Bunlar insanın yaratılış halinde, tabiatında var. Bozulmamış fıtratı örnek veriyoruz ya, bunların nasıl bozulmadığını korunmuş halini düşünün. İnsan buğuz edecek, sevmenin aksine kin güdecek, düşmanlık yapacak, hürmet, saygı, güvenme, korkma gibi duygular insanın bünyesine programlanmış. Yani yaratılış hali olarak insanın bünyesinde vardır. Peki sonuç olarak insan yaratılırken ona verilen ve böylece yaratılmış olduğu halindeki o fıtratındaki sahip olduğu hasletler, vasıflar, duygular, bunlara sahip olan insan kendi iradesiyle, kendi arzusuyla ne kadar bunu kullanabilir? Bu hasletleri insan kendi iradesiyle, kendi arzusuyla ne kadar dengeli kullanabilir, böyle diyeyim? Ne kadar ölçülü kullanabilir? Bunlar kendine göre dengeli olsa da muhakkak ister istemez kullanırken bazı dengesizlikler olabilir. Çünkü insan bazı programlanmaya dışarıdan vahiy ve Resul yoluyla bu duyguların, hasletlerin ölçüye alınıp teraziye alınması gerekiyor bu duyguların. Çünkü bu duyguların yönetime alınışı, hizaya sokuluşu, terbiye edilişi daha sonra. Fıtrat da var ama daha sonra vahiy geliyor. Vahiy ile, peygamberle muhatap oluyorsun. Peygamberin gönderdikleriyle muhatap oluyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Şeriattaki kurallar sana geliyor. Allah'tan gelen vahiy ile karşılaşıyorsun. Resuller yoluyla, Kur'an, sünnet karşında. Bu sevme, korkma, saygı duyma ve benzeri hasletler ne oldu? Yönetime alınılıyor, hizaya sokuluyor, terbiye ediliyor. Örnek mi? Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu gibi. Üç şey vardır ki bunlardan herhangi biri bir kimsede bulunursa imanın tatlılığını tatmış olur diyor. Bunlardan birincisi Allah ve Resulünün her şeyden daha sevgili olmasıdır kişiye. Bak, sevme hasletini senin ne yaptı? Sana mı bıraktı? Sana ben sevme hasletini verdim. Bunu kullanacaksın. İstesen de istemesen de. Sana mı bıraktı bunu? Hayır. Dedi ki Allah ve Resulü kişiye her şeyden daha sevgili olmasın. Sev ama Allah ve Resulünü her şeyden daha çok seveceksin. Ne yaptı? Sevme hasletini planyaya aldı şimdi. Bir kimseyi Allah için, Allah razı olsun diye sevmesidir. Seveceksen de bir kişiyi ne için seveceksin? Allah için ve Allah'ın rızalığı için seveceksin. Ve Yüce Allah işte bir kimseyi kafirlikten kurtardıktan sonra bir daha kafirliğe dönmekten, ateşe atılmakçasına hoşlanmaması var. Burada ne yaptı? Korku sıfatını da aldı. Kafirlikten kurtuldun, ondan sonra tekrar kafirliğe dönmekten öyle korkacaksın ki ateşe atılmaktan daha çok korkacaksın. Senin korku hasletine de şey yaptı şimdi. Yine imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve onun için nefret etmektir. Kim için seveceksin? Allah için. Kim için nefret edeceksin? Allah için. Bu sevme hasletini, nefret etme hasletini ne yaptı? Vahiy, şeriat, şer'i kaideler hemen onu düzene soktu. Yine Resulullah iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Bak, o sevmeyi kime seveceksin? Birbirinize, öyle herkese değil. Müminler müminleri sevmek zorunda. Yoksa cennete giremezsin. Size bir şeyi göstereyim mi? Onu da bak yaparsanız birbirinizi seversiniz o zaman. Nasıl seveceğini de öğretiyor. Aranızda selamı yayın. Sevgi hasletinin canlanması için ne yapacaksın? Selamı yayacaksın. Selamlaşacaksın. Selamsız girdin mi o adam senin hakkında başka bir şey düşünecek. Sen diyeceksin lan selam da vermedik, boş ver. Birbirine kalbinde şey olacak. Halbuki selam versen o da sana bir dönse bir şeylik olacak. Bak, sevgi hasletini ne yapıyor? Canlandırıyor. Görüldüğü gibi sevme, nefret etme hasletleri, korkma Allah ve Resulü tarafından dengeye sokuluyor böyle. O zaman Müslüman nebileri, velileri, sıddıkları, şehitleri, salih insanları, müminleri sever. Çünkü onlar Allah'ın sevdiklerini yapmışlardır. Müslüman da onları sevmiştir. İşte bu sevilene tam sevmek babındandır ve sevme hasletinin dengeye alınması demektir. Kafirleri, münafıkları, bidatçıları, günahkarları ise sevmez. Aksine buğz eder, nefret eder. Onlar Allah'ın sevmediği şeyleri yapmış ve o da onları sevmemiştir. ve nefret etme, buğz etme hasletlerinde ne yaptı? Kime nasıl kullanacağını dengeye aldı. Bir Müslümanı öyle nefret edemezsin. Kime nefret edeceksin? İşte insanda olan bu sevme, buğz etme ve benzeri duyguların programa, yönetime, terbiyeye alınması. Böyledir. Kimi ne için, nasıl, ne kadar sevecektir kişi? Bu sevme, buğz etme ve duyguları kime, ne için, nasıl, ne kadar takdim edilecektir? Bunlar daha sonra vahiy öğrenme iledir. Vahiydeki naslarda, Kur'an sünnetteki gelen delillerle bunlar programla alınmıştır. Allah'tan gelen naslar, şeriatın kuralları, Kur'an sünnet, şer'i ölçüler çerçevesinde programa, yönetime, terbiyeye alınır. Evet, bu konu bu akşamlık bu kadar. Bundan sonraki bu fıtratın girişinden sonra haftaya inşallah birinci misak denilen giriş var. Fıtraten yaratılış hali olarak bu teçhizatlanıp donatılıyor. Burada birinci misak alınma Ademoğlunun işte Elestibu Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim ayetinin teferruatı var. O işlenecek. Ondan sonra Rab kelimesi de tabii onun kelime manalarına gireriz. O tutturmaya çalışırız inşallah. Evet.